yo yo honey singer. Raat ko hoga hangama jab chamkega chanda mama suit boot ko goli maro. उसपे है मौका फिर काहे की दुनियादारी म्यूजिक लगाए महफिल जमाए दुनिया की ऐसी की तैसी नो जिम्मेदारी वो सभी है हसीन।